झूला बाहों का आज भी दो ना मुझे, झूला बाहों का आज भी दो ना मुझे, भैया गोद में उठा।